Delikatna jak wiatr, gorąca jak lawa, jak muśnięcie warg, piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka, dotyka zmysłów, delikatna jak wiatr, gorąca jak lawa, jak muśnięcie warg, piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka. Fascynacja, uśmiech, reakcja, bliskość i akcja, główna atrakcja jak prowokacja. To początek, za moment rozwinie się główny wątek, na aurze dotyku twój nagi portret, ciepłem oddechu wciąż po nim błądzę, cudowna gra, podróż donikąd, kocham to jak Condios, Puerto Rico, błękitna aura, erotyk, skandal, czas na to nastał, delikatna jazda, nieprzewidywalna jak ulice miasta, głosu barwa, delikatne usta, siedząc z kobietą swą, ten krążek ustaw, piękna jak posąg, gorąca nocą, kroplami miłości ciała się złocą, oczy śmieją się, błyszczą ochoczo, uwielbiam przyglądać się tym oczom, uwodzą uroczo zmysły erotyką, kocham to jak Condios Puerto Rico, kocham to jak Condios Puerto Rico. Gorąca jak lawa, jak muśnięcie warg, piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka, dotyka zmysłów, delikatna jak wiatr, gorąca jak lawa, jak muśnięcie warg, piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka. Erotyka, niech przenika nas kochanie, na ścianie, blask świec, cieni taniec, popatrz na nie, idealnie zgrane, płoną już w tobie, więc usiądź na mnie, muskanie, szepty, całowanie, pieszczenie się nawzajem, kochanie, języków taniec, tempo oddechu, niech przenika nas bez pośpiechu, erotyczny wieczór, formą leku, spraw bym nic oprócz ciebie nie czuł, smak seksu, intymność w powietrzu, ja, ty, my razem w tym samym miejscu, kulminacyjny moment, to jest już niczym za mgłą, przyglądam się szczytom, kocham to jak Condios Puerto Rico, kocham to jak Condios Puerto Rico. Piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka, dotyka zmysłów, delikatna jak wiatr, gorąca jak lawa, jak muśnięcie warg. Piorunów wrzawa, muzyczna oprawa i ciepło słów. Erotyka, dotyka zmysłów.